أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minel zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumun hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sınırım. Ve e'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, şu yapacağım işi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in ve Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Ala suresinden iki tane ayet-i kerimeyi konuşacağız inşallah. Allah-u Teala Hazretleri'ne, Allah-u Teala Hazretleri peygamberine Kur'an'ı nasıl öğrettiğini, nasıl ezberlettiğini, nasıl unutturmadığını, unutmaktan nasıl muaf tuttuğunu bize bildiren iki ayet-i kerime. İnşallah iyi bir şekilde idrak ederiz, anlarız, hayatımıza monte ederiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Muhakkak Allah doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. سنقرئك, sana okutacağız. Neyi okutacak Allah Teala? Peygamberimize bahsediyor. Ke, sen, sana. Sen nukri uke, başında se varsa Arapçada geleceğe dair bir cümle kuruluyor demektir. Sen nukri uke, sana kıraat ettireceğiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyada kıraat ettiği tek kitap hangi kitaptır? Kur'an'dır. Okuma yazması olmadığı için sadece Kur'an-ı Kerim'i kıraat etti. Biz Müslümanlar şiir okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Muhammed Aleyhisselam şiir okuyabilir mi? Okuyamaz, haramdır. Allah'ın peygamberine şiir okuması haramdır. Biz Müslümanlar sadaka alabilir miyiz? Zekat alabilir miyiz? Alabiliriz. Muhammed Aleyhisselam sadaka alamaz, zekat alamaz. Hediye alabilir ancak. Bize helal olan birçok şey var, Allah'ın peygamberine haramdır. Şiir de bunun gibidir. Neden Allah Teala bunu haram kıldı ona? Çünkü insanlar onun şiir söyleyebilen bir adam olduğunu görmemeli. Hayatında bir tek şiir bile okumamış olmalı. Hayatında bir sayfa yazı okumamış, bir tek mektup okumamış olmalı. Ki böyle bir kitabı getirmek büyük bir mucize olsun. Allah'ın peygamberinde hiçbir yazı, kendi yazdığı ya da başkasının yazdığını okuduğu hiçbir yazı mevzu bahis değildir. Şimdi Allah'ımız Ala suresi 6. ayetinde diyor ki, biz sana okutacağız. Sen nugri uke, Kur'an'ı okutacağız. Cebrail aleyhisselam, Efendimiz aleyhisselama Kur'an ayetlerini okutmaya geldiği zaman başlıyor. İkra'un bismi rabbikellezî halâkı. Şimdi Muhammed Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam'ı dinlerken unutmayayım, ben bunu unutmamam lazım diyor. Anormal sözler geliyor bana diyor. Allah Teala'dan bana vahiy geliyor diyor. Cebrail Aleyhisselam söylerken kendisi de tekrar ediyor. Dilini kıpırdatıyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Neden? Telaş var. O cümleleri unutmamak için telaş var. Ama Allah-u Teala bu ayette ne buyuruyor? Sen ne okuruyor? Biz sana okutacağız. Sen sus. Hiç söylemene gerek yok. Biz sana onların tamamını ezberleteceğiz. Devam ediyor ayet. Sen nukri uke, biz sana okutacağız. فَلَا تَنْسَى Ve sen bunu asla unutmayacaksın. Unutmayacaksın. Bakın Kur'an'ın bir mucize olmasının en büyük delillerinden bir tanesi Muhammed Aleyhisselam'ın bunu unutmamasıdır. Bu kitabın bazı ayetlerini, bazı surelerini 20 sene önce dinliyor. 20 sene önce Cebrail Aleyhisselam'dan dinliyor. 20 yıl sonra o ayeti kerimelerin yeri geliyor. Hiçbir harfi eksiltmeden, hiçbir harfi arttırmadan, yükseltmeden ezberinden okuyabiliyor. Aranızda herhangi bir insana herhangi birisinden dinlediği bir şiiri ya da bir yazıyı tek bir sefer dinlemeyle ezberleyebilme yeteneği olsaydı bu adama ne derlerdi dünyada? Dünyamızda bu adama dahi derlerdi. Süper zeka. Süper zeka, dahi bir adam derlerdi. Çünkü bir adamdan bir sayfa yazıyı bir kere dinliyor. Bir kere dinlemesiyle beraber kelimesi kelimesini hafızasına alıyor. Muhammed Aleyhisselam bir melekten sayfalarca ayeti bir defada dinledi Cebrail Aleyhisselam'dan. 6236 ayet vardır burada. Bazen melek gelirdi ve yüzlerce ayeti peşi peşine okurdu. Bazen gelir iki tane ayet okur giderdi. Allah o anda ne kadar vermek murad ederse. Muhammed Aleyhisselam bunu bir kere dinledi. Kardeşler, bakın bu büyük bir mucizedir. Bir kere dinledi ve Allah ona unutturmadı. Ayetleri önce hafızasına, oradan da kalbine yazdı. Kalbe yazıldığı zaman asla unutulmaz. Asla unutulmaz. Bu dünyada kendimizden örnek vereceğim, yakınlaştıracağım olayı şimdi. Bu dünyada unuttuğumuz ve unutacağımız birçok şey olacak. Allah'ın verdiği nimetlerden bir tanesi de unutmak. Eğer unutma nimetini bize vermeseydi, babamızın öldüğü o günü her gün yaşardık. Oğlumuzu trafik kazasında kaybettiğimiz o günü, o acı günü her gün yaşardık. Her gün. Unutma nimetini verdiği için acı gün be gün zayıfladı, zayıfladı ve unuttuk. Şimdi sadece burnumuzun direği biraz sızlıyor. Babam, annem dediği zaman burnun direği biraz sızlıyor ama geçiyor. İlk musibetin başa geldiği ilk andaki acı yok. Allah unutturdu. Bakın bu bir nimettir. Bunun gibi dünyada unuttuğumuz binlerce mesele vardır. Öğrendiğimiz bilgiler, işittiğimiz bilgiler, okuduğumuz bilgiler. Ama bazı meseleler vardır ki onlar aklımızdan ve kalbimizden asla çıkmaz. O yaşanmış bir olaydır ve sana duygu yükler. Aşırı bir duygu yüklediği zaman o anları resim resim artık karşında görürsün. Ve o anı asla unutmazsın. Mesela Kabe'ye gittiğin anı, Kabe'yi ilk gördüğün anı, Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına ilk çıktığın anı, dünyanın gördüğü en kaliteli insanın karşısına çıkıyorsun. Babü selam kapısından giriyorsun ve ona selam veriyorsun. Bu anı unutmazsın. Neden? Çünkü sadece hafızanla orada değilsin. Ruhunla ve kalbinle de oradasın. Onu görmenle beraber bir duygu bütünlüğü ortaya çıktı sende. Duygusal olarak çok yoğun bir hale geldin. Aklın ve kalbin birleşti, o anı hayatın boyunca unutmazsın. Askerden tezkere aldığın an, özgürlüğüne kavuştuğun andır. 1,5 yıl boyunca devamlı emir alıyordun. Tabii bizim zamanımızda 1,5 seneydi, şimdi işler değişti. 1 sene oldu artık. 1,5 sene boyunca emir aldığın bir yerdeydin, devamlı içerideydin. Sana ne deniyorsa onu yapmak zorundaydın ama özgürlüğüne kavuştun. Tekrar evine gittin ve istediğin zaman istediğin yere gidebilecek bir özgürlüğe kavuştun. Bak o tezkere günü hayatınızda unutmayacağınız günlerden bir tanesidir. Çocuğunuz oldu. İlk çocuk. İlk çocuk başka diğer çocuklar gibi değildir kardeşler. Bu da unutmayacağın anlardan bir tanesidir. Çünkü hem hafızanla yaşıyorsun olayı hem de kalbine o duygu yoğunluğu, o heyecan, o keyif, o lezzet. Allah senden ve hanımından yeni bir can ortaya çıkarttı. İkinizi vesile kıldı ve yeni bir can ortaya çıktı. Belki bu can bütün dünyanın kurtulmasına vesile olabilecek bir can olabilir. Bir İslam alimi olabilir. Bunu sen bilmiyorsun. Dolayısıyla bazı durumlar vardır Allah-u Teala unutturmaz. Bazı durumlar vardır çok kolay bir şekilde unutabilirsin. Kur'an öyle bir şey ki Allah Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indiriyor ve Allah'ın peygamberi bunu asla unutmuyor. Sen hiç telaşlanma Habibim. Sen bu Kur'an'ı okuyacaksın ve فَلَا تَنْسَى biz sana asla onu unutturmayacağız. Bu Allah'ın kudretidir kardeşler. Sonraki ayette ne geliyor? اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ Biz ne deriz güncel yaşamda çok fazla? Maşallah, maşallah. Bu kelimeyi çok kullanırız. Arapça bir kelimedir. Herhangi bir şeyin nazar almasını istemediğimiz zaman, nazardan korumak istediğimiz zaman o kişi maşallah deriz. Şimdi Allah-u Teala burada diyor ki, İlla maşallah, Allah'ın izin verdikleri müstesna. Allah'ın unutmanı istedikleri müstesna. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a Allah bu Kur'an ayetlerinin tamamını ezberletti mi? Ezberletti. Ama bu Kur'an ayetlerinden bazılarını da unutturdu. Allah bilerek unutturdu. Müfessir İmam Razi Hazretleri bu ayeti tefsir ederken diyor ki, Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'ın kimi zaman nesh ederek unutturduğu, kimi zaman da ayetleri tamamen unutturduğu bazı ayetler vardır. Mesela Tövbe Suresi. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz diyor ki, Tövbe Suresinin uzunluğu Bakara Suresinin uzunluğu kadardı. Bakara Suresi Kur'an'ın en uzun suresidir. Tövbe Suresi de Bakara Suresi kadar uzundu. Biz bunu biliyoruz. Çünkü ezberledik. Ama bir sabah kalktığımızda Tövbe Suresinin çok kısaltıldığını gördük. Sondaki ayetlerin tamamını Allah bize unutturdu. Bakın bir sabah kalkıyorlar sahabiler. Hem Allah'ın peygamberi unutuyor hem de sahabiler unutuyor. Artık onların hükmünü Allah Teala kaldırıyor. Ve Kur'an'ı bu şekilde muhafaza ediyor. İşte bu unutturdukları müstesna diyor. İlla mâ şâ' Allah. Ayet bitiyor. İnnehu ya'lemul cehra. Muhakkak ki innehu ya'lemu. Muhakkak ki o bilir. Muhakkak o bilir. Cehra açık olanı bilir. Ve mâ yahfâ. Gizli olanı bilir. He. Senin dışından ortaya koyduğun şeyleri de bilir Allah'ın. Ey Resulüm, muhakkak ki o senin dışından söylediğin şeyleri de bilir. Kalbinden geçen gizli şeyleri de bilir. Bakın Allah'a ait olan ve hiç kimsenin ortak olamayacağı bazı durumlar vardır. Nedir bu? İnsanların kalbinden geçeni başka bir insan bilebilir mi? İnsanların kalbinden geçen şeyleri bir melek bilebilir mi? Evet, bilebilir. Kısmen. İnsanların kalbinden geçen şeyleri bir şeytan bilebilir mi? Bilebilir. Kısmen. İnsanların kalbinden geçen şeylerin tamamını sadece kim bilebilir? Allah bilebilir. Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Peki bazı veli kullar için, tasavvuf kitaplarımızda, İslam alimlerinin kitaplarında yapılan nakillerde, bazı veli kullar için kalp ehlidir derler. Kalpten geçen şeyleri bilir derler. Bakın burada ince bir nokta vardır. Kalpten geçen şeylerin bir kısmını Allah'ın bildirdiği kadarını bilebilir. Her kim derse ki kalbinden ne geçiyorsa hepsini bilir, o zaman Allah'a ait olan bir vasfı, bir sıfatı kula vasfetmiş oluyorsun. Bu da ne oluyor? Şirk. Bakın Muhammed Aleyhisselam insanların gördüğü en kaliteli insandır. İnsanların içindeki en üstün insandır. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bütün ümmetler içindeki en hayırlı ümmettir. Ayetle sabittir. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bakın bize hitap ediyor Allah Teala. En hayırlı ümmet demek bütün ümmetlerden daha hayırlı, daha üstün demektir. Biz en hayırlı ümmet olduğumuz zaman bizim peygamberimiz ne oluyor? En üstün peygamber, en hayırlı peygamber oluyor. En güzel peygamber oluyor. Şimdi herhangi bir Müslüman şunu diyebilir mi? Muhammed Aleyhisselam kalplerden geçen her şeyi bilebilir. Bu da aynı şekilde olur, şirk olmuş olur. Kalplerden geçenleri ancak ve ancak Allah bilir. Tıpkı gaybın bilgisini dilediğimiz bazı kimselere bildiririz ayetinde olduğu gibi bazı meseleleri Allah-u Teala bildirir. Allah aşkına bunlara dikkat ediniz. Bunlar bizim inancımızın temel akidesidir. Allah'a hiçbir konuda şirk koşamayız. Geçen bir sual geldi. Kabirdeki ölünün ruhuna nasıl selam vermeliyiz? Bunu nakletmek zorundayım kardeşler. Çünkü Ramazan geliyor. Ramazanlarda kabir ziyaretleri çok fazla oluyor bizim ülkemizde. Hayırlı ve salih kullar ülkemizde çok fazla olduğu için gerek sahabeden, gerek alimlerden, gerek velilerden halkımız hamdolsun kabir ziyaretlerinde bulunuyorlar. Bu çok güzel bir amel. Fakat bazıları İslam akidesini, Allah'ın sıfatlarını tam olarak bilmediği için kabirlerde yanlış işler yapabiliyorlar. Ne gibi? Kabirdeki mevtayı ilah gibi görmek gibi. Kabirdeki mevtadan ne istersen o sana verir demek gibi. Bunlar şirktir. Bunlardan korumak için şimdi bir suali cevaplandırdı. Bunu nakledeceğim inşallah. Bismillah. Hocam selamun aleyküm. Evliyanın mesela Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gibi, Yuşa Aleyhisselam gibi peygamberlerin kabrini ziyarette bulunduğumuz zaman, Hüdayi Hazretleri velidir, peygamber değildir. Yuşa Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Peygamberlerin kabrini ziyarette bulunduğumuz zaman nasıl selam vermeliyiz? Neler yapmalıyız? ve akrabamızdan, ailemizden kişilerin kabirlerini ziyaret ettiğimiz zaman nasıl selam vermeliyiz, neler yapmalıyız? Kabir ziyaretleri hakkında bilgi verir misiniz? Vesselam. Cevap: ve aleyküm selam. Mezarlığa girince, esselamu aleyke ya ehlel kubur. Size selam olsun ey kabir ehilleri denilir. Şimdi mezarlığa girdik. Bayramlarda, özel günlerde biz kabirleri ziyaret ederiz. Akrabayı taallukatımız özellikle. Mezarlığa girdiğin zaman ne yapacaksın? Esselamu aleyke ya ehlel kubur. Bu ne demek? Ey kabir ehilleri, burada yatan kaç tane mevta varsa hepinize selam olsun. Peki hocam, bunlar ölü. Ölüler selam alabilir mi? Kardeşler, İslamiyet'te bedenler ölür, ruhlar ölmez. Gerek Muhammed Aleyhisselam'ın ruhu, gerek Ebu Cehil'in ruhu. Birisi İslam'ın peygamberi, birisi İslam'ın en büyük düşmanı. İkisinin de ruhu kıyamete kadar bakidir, yaşar. Birisinin ruhu nimetler içinde, öbürünün ruhu zilletler içinde. Kabri cehennem çukurlarından bir çukur, hadis-i şeriflerin deyimiyle. Bakın, iki ruh da işitir, duyar ve gelen kişi hakkında haber sahibidir. Az sonra gelecek olan hadislerle bunu delillendireceğim. Kabre girdiğimiz zaman ne diyeceğiz? Genelleme yapacağız. Bütün kabir ehline selam vereceğiz. Onların ruhları da bizi işitecek. Ziyarete gittiğimiz kabrin başına geçtiğimizde de Esselamu aleyke ey babacığım, anneciğim vesaire diyerek bizzat gittiği kişinin ruhuna selam verilir. Kime gittin sen? Babanın kabrine gittin. Önce bir etrafa selam verdin ya, ondan sonra babanın kabrine girdin ya, tam karşısına oturacaksın. Esselamu aleyke ey babacığım. Sana selam olsun ey babacığım dedim. Direkt olarak babanı muhatap aldım. Anladın mı kardeşler? Bakın, bu İslami bir edeptir, İslami bir usuldür. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam mezarlığa girdiğinde, ey müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selam olsun. Kimlere selam veriyor? Allah'ın peygamberi kimlere selam veriyor? Ey müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisi. Diyar belde demektir, mezarlık beldesi. Mezarlık diyarının ahalisi. Onlar oranın ahalisi olmuş artık. Allah'ın peygamberi oraya giriyor ve diyor ki size selam olsun. Peki, kabirde yatanların ölü olduğunu iddia eden reformistler ve Vehhabi Selefiler ne diyor? Hayır, onlar seni işitmez. Onlar ölü, işi bitti onların. Hatta bu cümleleri peygamberler için bile kullanıyorlar. Şehitler için bile kullanıyorlar. Halbuki Kur'an ayetleriyle sabittir. Şehitler ölümsüzdür. Diğer ayette kabirlerinde rızıklandırılırlar diyor Allah Teala şehitlerden bahsederken. Ama materyalist Müslümanlar olan Vehhabi Selefiler kabirdeki insana selam vermek şirktir diyorlar. Peki, Allah'ın peygamberi, bakın Müslim hadisi, İbn-i Mace hadisi en sahih kaynaklar. Allah'ın peygamberleri kabir ahalisine giriyor ve selam veriyor. Muhammed Aleyhisselam müşrik mi oluyor? Allah'ın peygamberine müşrik dediğinizin farkında mısınız? Bidatçilik, Muhammed Aleyhisselam'ın öğretilerini reddetme, yeni öğretiler koyma. Bidatçilik. Sapık fırkaların sayısı 72'dir. Allah bizi onlardan etmesin. Amin. Ehli sünnet vel cemaatten ayaklarımızı bir karış kayırmasın. Amin. Muhammed Aleyhisselam devam ediyor. Sizlere selam olsun dedi ya. İnşallah biz de sizlere katılacağız. Şimdi de konuşmaya başladı. Şimdi de onlara durumlarını anlatıyor. Kendi durumundan bahsediyor. Siz oradasınız, biz buradayız. İnşallah biz de sizlere katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim buyururlardı. Hadis-i şerif. Hem bize afiyet dilerim, bizdeki afiyet nasıl? Sağlık, sıhhat, İslam gibi bir yaşam. Onlardaki afiyet nasıl? Kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe olması. Hem bize afiyet dilerim, hem size afiyet dilerim. Başka bir hadis-i şerif. İbn Abbas'ın rivayetinde Resulullah Aleyhisselam bir defasında Medine mezarlığına uğradı. Ve onlardan tarafa dönerek şöyle dedi. İbn Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu, İslam alimlerinden bir tanesi, naklediyor. Olayı görmüş ve naklediyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ey kabirler ahalisi, size selam olsun. Allah bizi ve sizi mağfiret eylesin. Sizler bizden önce gittiniz, biz de sizin ardınızdan geleceğiz. Sizler bizden önce gittiniz, vaadiniz o kadardı. Biz sizden sonra dünyaya geldik. Sizin ardınızdan biz de kabre gireceğiz. Muhammed Aleyhisselam kabirde yatan insanlarla konuşuyor. Kardeşler, şu halde kabirde yatan Müslümanlara selam verdiği zaman başka bir Müslüman kafir oldu diyebilir misin? Dersen peygamber de kafir oldu demiş olursun. Ama reformistler ve dini 200 yıl önce İngiliz'den öğrenmiş olan Vehhabi Selefiler medrese eğitimi almadıkları için, bir mezhebe tabi olmadıkları için, usulleri olmadığı için ne yapıyorlar? İslam'ın bazı hükümlerini kabul ediyor, bazı hükümlerini reddediyorlar. İşte reddettikleri bir hüküm. Bu hükümleri reddettikleri için ne oluyor? Kabirleri ziyaret eden Müslümanların tamamına da müşrik diyorlar. Ama bunu demekle Muhammed Aleyhisselam'a da müşrik dediklerinin farkında değiller. Allah bunlara hidayet versin. Bakın, bir medrese talebesi medreseye gittiği zaman İslam ilimlerini şöyle öğrenir. A, B, C, Ç, D, E. Kur'an, tecvid, akaid, hadis, fıkıh, tefsir, tasavvuf. Sırayla, sırayla. En başta tasavvuf olmaz. Tasavvuf en sonda. Önce bir şeriatı öğreneceksin, sonra tasavvuf. Şeriatı öğrenmeden ben tasavvufa gitmek istiyorum dedim mi sapıtırsın. Benim şeyhim peygamberdir dersin, Mehdi'dir dersin, yeni bir din ortaya koyarsın. Önce din usulü. 14 asırlık İslam'ı öğrenmen gerekiyor. Yoksa kandırılırsın. Vehhabi Selefiler medreseye gitmedikleri için bu ölçüden uzak. Bundan dolayı ne oluyor? Kandırılıyor, aldatılıyor. Bir medrese talebesi, bir Kur'an kursu talebesi İslam ilimlerini böyle sırayla öğrenmesine rağmen bir reformist, bir Vehhabi Selefi nasıl öğreniyor? A, D, yumuşak Y, Z. 3-4 tane harf öğreniyor. Sonra ne diyor biliyor musun? Ben şu kadarını biliyorum dese problem değil. Şöyle diyor, bu aradaki 24 harf yok. 24 harf yok. Sadece 4 harf var İslam'da. 24 harf uydurma. Tefsir, akaid, fıkıh, siyer, tasavvuf bunların hepsi yok. Ya sen ne yapıyorsun kardeş ya? Eğer medreseye ya da bir Kur'an kursuna gidip temelden itibaren bir usul dairesinde dört hak mezhepten birine tabi olup da İslam ilimlerini öğrenseydi, bu ilimlerin hiçbirini yok saymazdı. Derdi ki bunlar vardır, ben ancak bu kadarını biliyorum. İslam ilimleri kardeşler bir okyanus gibidir. Biz Müslümanlarsa bu okyanusta birkaç damlaya sahibiz. Aramızdan kimse ben okyanusun tamamını yuttum diyemez. Çünkü okyanus ne kadar büyük olursa olsun senin alabileceğin elindeki kova kadardır. Bir damla fazlasını alamazsın dışarıya taşır. Şu halde kabre giden bir Müslüman onlara selam verebilir. Devam ediyor. İmam Gazali de meşhur eseri İhya'da şöyle der. Kişi tanıdığı bir kimseye kabrinin başından geçerken selam verirse ölü selamını alır ve onu tanır. Tanımadığı bir kimsenin kabrinin yanından geçerken selam verirse ölü yine selamını alır. Bak, ister tanıdığın birinin kabrine git, ister tanımadığın bir zatın kabrine git. Hüdayi Hazretleri'nin kabrine gittin. Esselamu aleyke ey Allah'ın dostu, ey Allah'ın sevgili kulu, ey Mahmud Hüdayi Hazretleri, selam verdin. O senin selamını alır diyor İmam Gazali Hazretleri. Çünkü bedeni ölmüştür. Ruhu hala hayattadır ve diridir. Kendisini ziyarete gelen insanı görür. Olayı bu şekilde anlamamız lazım kardeşler. İşte Allah'ımız cehra ve ma yahfa diyor. Sizin açıktan söylediğinizi de bilir, gizli olarak yaptığınızı da bilir. Ramazanlarda türbelere gidenlerin birçoğu ne yapıyor şimdi? Bu İslami hakikatlerden bir haber bir şekilde Allah'a ait olan vasıflardan bazılarını kullara yüklüyor. Ve diyor ki ben buraya çaput bağlayacağım. Bu kabre geldim bana uğur olsun diye iplik bağlayacağım. Sonra ekmeği sirkeyle bandıracağım. Bu veli kulun türbesinin önüne bırakacağım yere. Yerlerde onlarca ekmek parçası sirkeye bandırılmış yere atılmış. Allah bundan razı değil. Çünkü israf yapıyorsun. Bir, ekmek israfı. İki, sirke israfı. Üç, o işin sana bir fayda sağlayacağını düşünüyorsun. Çaputa bağlıyorsun. Allah'ın sana bir şeyler vermesini çaputa bağlıyorsun. Sen böyle yapmayacaksın. Ancak o kişiyi vesile kılabilirsin. Allah'ım bu salih kulun hürmetine benim şöyle şöyle isteklerim var. Bana bu isteklerimi ver. Buna tevessül denir İslamiyet'te. Sahih hadislerle sabittir. Tıpkı gözünün kör olmasının iyileşmesini isteyen sahabinin Muhammed Aleyhisselam'ın ismine tevessül etmesi gibi sen de peygambere, sahabilere ya da veli zatların ismine tevessül edebilirsin. Ama onları yaratıcı olarak göremezsin. Bunlar ana itikat maddelerimizden de kardeşler. Ama bunlara karşı dikkatli olalım. Şimdi Allah'ımız ne buyuruyordu? İnnehu ya'lemul cehra ve ma yahfa, muhakkak ki o bilir. Açıkta olanı bilir, gizli olanı bilir. Şimdi ayet-i kerimeyi bize döndürüyorum. Namaza gittin. Cemaatle namaz kılıyorsun, ikindi namazı. Namazın ikinci rekatında fark ettin ki gaz çıkarttın. Olabilir mi? İnsansan olur. Robotsan merak etme, gaz falan çıkartmasın. Ama insansan namazla mükellefsin demektir. Ve insanların burnu kanar, gaz çıkartır ya da sivilcesi patlar. Ve abdesti bozulur. Sen de ikinci rekattayken abdestin bozuldu. Şimdi Allah açığı da bilir, gizli de bilir. Sen sadece bunu kendin biliyorsun. Yanındaki insanlar ses duymadı. Belki kokusunu alabilir. Ama ses duymadılar. Şimdi sen orada ister namaza devam edebilirsin, istersen hemen namazı bozabilirsin. Namaza devam edersen etrafındaki insanlara abdestin bozulmadığı izlenimini vermiş olursun. Kokuyu aldılar ama. Ses duymadılar ama kokuyu aldılar. Birisi abdestini bozdu. Onların ayıplamasından korktuğun için olayı gizlemek adına abdestsiz bir şekilde secdeye gidebilirsin. Ama İslamiyet'te abdestsiz bir şekilde kulun alnı secdeye değdiği anda ne olur? Ef'ali küfürdendir, kafir eden fiillerdendir. Kafir olursun. Abdestini çıkarttığın anda kan aktı. Bir baktın parmağından kan akıyor. Ne demek bu? Gördün sen onu, abdestin bozuldu. Hemen o anda ne yapacaksın? Sağa ve sola selam vereceksin. Ve olduğun yerde oturacaksın. Eğer cemaatin önündeysen, cemaatin arka saflarındaysan, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Ayşe anamız rivayet ediyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, sizden herhangi birisinde bir hades vaki olursa, cemaatle namaz kılarken hades vaki olursa, hades ne demek? Bir pislik. Ya kan akacak, ya sivilce patlayacak, ya da gaz çıkartacaksın. Ya da idrarın çıkacak. Hissedeceksin bunu. Buna hades demektir. Hades denir. Namazın şartlarından bir tanesine hadesten taharet. Üzerinde bir pislik oluşursa, bir gaz falan çıkartırsan abdest alman gerekiyor. Şimdi namazını kılıyorsun cemaatle ve hades vaki oldu. Ne yapacaksın? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, orta saflarda ya da gerilerdeysen hemen burnunu tutacaksın. Camiden yavaş yavaş geriye doğru çıkacaksın. Camiden ayrılacaksın. Namaza devam etmeyeceksin. Alimler hadis işaret ederken diyorlar ki, buradaki Muhammed Aleyhisselam'ın burnunu tutup ayrılacaksın demesindeki mana, hikmet, burnum kanıyor izlenimini vermektir. Cemaate bak, ben gaz çıkartmadım. Hakkında yanlış bir kanaatte bulunmayın. Burnum kanadı. Burnunu tutuyorsun. Güya burnu kanadı ki namazdan ayrıl diyor. Bu izlenimi vermek için fitne oluşmasını, şeytanların vesvese vermesini engellemek için yapılmış olan bir edeptir. Bakın bu peygamber edep peygamberidir. Muhammed Aleyhisselam bize namazdayken gaz çıkarttığında ne yapacaksın bunu bile öğretiyor. Sahabeden nakil yapayım. Ebu Hureyre olacak radıyallahu anh. Buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselam bize tuvalette kazai hacetimize varıncaya kadar nasıl bevletmemiz gerektiğini bile öğretti. Bakın bugün ne istiyorlar? Bugün karışmayan bir peygamber istiyorlar. Tamam peygamberimiz olsun, Pamuk Dede olsun o ama hiçbir şeyimize karışmasın. Pamuk Dede, şeker, ahlak numunesi ama bize hiçbir şey söylememiş. Hiçbir nakilde bulunmamış, bir tane hadisi yok. 23 sene boyunca hiç konuşmamış. Sakalları varmış, nur yüzlüymüş, çok güzelmiş, mucizeler fışkırtmış ama hiçbir şey konuşmamış. Hadis yok. Böyle bir peygamber istiyorlar. Konuşmayan robot bir peygamber istiyorlar. Konuşmasın. Biz hayatımızdaki yüzlerce, binlerce haramı ortadan kaldıralım. Keyfi bir yaşam sürede. Bunu istiyorlar. Böyle bir peygamber yok. Sahabi diyor ki, tuvaletimize varıncaya kadar bize öğretti. Tuvaletine karışan bir peygamber başka neyle karışmaz ki? Yatak odana da karışır, işine de karışır, yıkanmana da karışır. Yıkanmana da karışır, ticaretine de karışır. Bu Allah'ın peygamberi. Şeriatı Allah onunla sana tevdi etmiş. Onu seçmiş, seni seçmemiş. Sen bir peygamber değilsin. Şu halde kime tabi olmak zorundasın? Allah'ın peygamberine tabi olmak zorundasın. Haşr suresinin buyruğuyla. Resul size neyi emrederse onu alın. Neyi yasaklarsa ondan sakının. Bakın Allah'ın peygamberi neyi emrediyorsa alacaksın diyor. Emrederse. Peygamber emredebilir mi? İnsan emredebilir. Allah diyor ki neyi emrederse alın. Emretme hakkına sahip. Sen de diyorsun ki hayır peygamber bana karışamaz. Bu nasıl Müslümanlık? Men yuti'ar rasule fekad ete Allah diyor Kur'an. Kim Resul'e itaat etti? O Allah'a itaat etti. Sense diyorsun ki ben Resul'e itaat etmem. Kime itaat ettin? Şeytana itaat ettin. Allah ile aramıza girme hoca diyor. Bir tanesi bana mesaj yazmış. Allah ile aramıza girme hoca diyor. Ben de bunu yazdım. Kardeşim ben şeytanın arasına giriyorum. Allah ile değil. Allah ile aramıza zaten Muhammed Aleyhisselam girdi. Sahabiler girdi, alimler girdi. Kur'an ve sünnet bunun delilleri dolu. Allah ile kul arasına başka kul giremez dedim mi, bütün ayet ve hadisleri inkar etmiş olursun konuyla alakalı. Allah, madem Allah ile kul arasına girilmez, neden peygamberle bize ulaştı Allah? Binlerce yıldır Allah'ın usulü bu. Kullarına ulaşmak için bir peygamber seçiyor, insan seçiyor. Yani benimle arasına başka bir insanı koyuyor Allah. Ve bana diyor ki bu kuluma tabi olmazsan seni cehenneme atarım. Hani girilmezdi? Bizim vazifemiz de, benim vazifem şeytanla senin arana girmek. Senin aranı bozmak zorundayım ben. Ben şeytanla senin aranda bir fitneciyim. Şeytanla senin dostunu, yakınlığını bozmak zorundayım. Bozmazsam o seni cehenneme götürecek. Onun tek amacı vardır. Şeytan Müslümana düşman olan 4 tane en büyük düşmandan bir tanesidir. Tek gayesi vardır. Bizi ateşe götürmek, cehenneme götürmek. Allah bizi muhafaza etsin kardeşler. Başka bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir kimse son rekatta, namazın son rekatında oturuyorken hades vaki olsa ve selam vermemiş olsa onun namazı geçerlidir. Namazı bozulmamış olur. Alimler bu hadisi nasıl şerh ediyorlar? Eğer son oturuşta tahiyyatı bitirdiyse, tahiyyatı bitirdikten sonra kan bile aksa, hades vaki olsa bu kişinin namazı bozulmamış demektir. Namazını bitirir ve namazı vakidir, geçerlidir diyor. Şimdi bakın, Allah açıkta olanı da gizli olanı da bilir ayetini okuduk ya. Şimdi o 3. rekatta abdesti bozulan Müslüman kardeşim, insanların ayıplamasından korktuğu için, gururunu yediremediği için namaza devam etse ne olur? Dinden çıkar. Kardeşler, gururu mururu bırak. Din ne diyorsa sen bunu yap. Allah'ın peygamberi diyor ki, hemen yerine otur yahut da arka taraflara yakınsan hemen git abdestini tazele, sonra dön tekrar namazını kıl. Ama sen ne diyorsun ya, şimdi beni ayıplarlar, arkadaşlarım benimle alay eder, makara yaparlar. Arkadaşlarının makarasını, alayını boş ver. Ahirette şeytan seninle alay etmesin. Cehenneme girsen binlerce insan seninle alay etse daha mı iyi? Sen cennete gir. Alay edici konuma sen gel bu sefer. Hani sen dünyadayken İnsanlar seninle alay ediyordu ya, sen sohbete gidiyorsun diye, namaz kılıyorsun diye, zikir çekiyorsun diye seninle alay ediyorlardı ya. Şimdi sen onlarla alay edeceksin. Çünkü onlar cehennemde, sense cennettesin. Allah bize nasip etsin. Amin. İşte kardeşler, Allah açık olanı da bilir, gizli olanı da bilir. Şu halde gizli durumlarda, insanların bizde vakıf olmadığı bazı hallerde, onlar bizi bilmiyor diye Allah da bizden gafil diye düşünmeyeceğiz. Şeytan bizi bu noktada kandırır. Etrafında kimse yoksa tamam, o günahı işleyebilirsin. Serbestsin der. Hacı Bektaş-ı Veli, Allah ona rahmet etsin. Amin. Tarikat ehlidir. Osmanlı'nın ilk yıllarının büyük velilerindendir. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi, bunlar muasırdır. Aynı dönem yaşamışlardır. Osmanlı'nın temel taşını atmış olan Allah dostlarıdır. Mevla inşallah cennette bizi görüştürsün. Amin. Amin. Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir sözü var, makalatta geçer. Şöyle der. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Allah her Müslümanın bedenine eklem yerlerini çalıştırması için 360 tane melek yaratmıştır. Bakın, eklem yerleri. Şu parmağımda benim şu anda 2 tane eklem var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, parmağındaki 2 eklemi hareket ettiren 2 tane melek var. Bedenimizde 360 tane eklem vardır. Bütün bu eklemleri hareket ettirmek için Allah 360 meleği bedenimize çalışma işçisi olarak vermiştir. Birer işçidir bu melekler. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri bu hadis-i şeriften delil alıp şöyle diyor. Sen ki diyor, yanında bir insan var diye utanıyorsun, küfür etmekten korkuyorsun, utanıyorsun, hırsızlık yapmaktan korkuyorsun, utanıyorsun, zina etmekten korkuyorsun. Senin imanın ne kadar zayıf ki 360 tane melek devamlı surette seninle beraber. Ve sen bu 360 tane salih melekten, devamlı Allah'ı zikreden melekten, senin bedenini hareket ettiren melekten utanmıyorsun da her türlü günahı ben yalnızım diyerek işlemeye devam ediyorsun. Bakın imandaki uzaklığımızı nasıl yakine erdirmiş Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifinde bir zattan bahseder. Geçmiş ümmetlerde yaşamış bir zat. İsmi Kifl. Kifl diye bir zat. Çok zengin bir zat. Bir kadın, fakir bir kadın kendisine geliyor ve diyor ki bana yardımda bulunur musun? Kifil de bu kadına 60 dinar para veriyor. Sana bu parayı veririm yalnız senden bir kam almak isterim, murad almak isterim. Ne istersin benden diyor? Zina yapmak isterim diyor. Seninle beraber olmak istiyorum. Çünkü seni çok beğendim diyor. Kadın da çocukları aç. Utana sıkıla tamam diyor. Tam o zina fiilini işleyecekken kadın ağlamaya ve titremeye başlıyor. Kifil kadının ağladığını, titrediğini görünce diyor ki sen niye ağlıyorsun? Diyor ki ben daha önce bu zina işini hiç işlemedim. Ben Allah'tan korkarım. Bu para senin olsun. Ben bu işi yapamayacağım diyor. Kifil diyor ki sen sadece Allah'tan korktuğun için mi bu zina işini işlemedin? Tek mesele bu mudur yani? Bundan dolayı mı ağlıyorsun? Evet diyor. Bugüne kadar namusumu korudum. Bundan sonra da bana korumak nasip olsun. Kifil diyor ki sen Allah'tan korkuyorsan ben senden daha çok korkuyorum. Al bu parayı sana hediye ediyorum. Allah'ıma tövbe ediyorum. Allah beni affetsin. Bir daha zina etmeyeceğime Allah'ıma söz veriyorum. Bakın bir tek söz. Bir tek nasuh tövbesi. Muhammed Aleyhisselam diyor ki kifil o gece vefat ediyor. Sabahleyin halk uyandığında kiflin kapısında bir yazı görüyor. Allah kifli mağfiret etti ve cennetine koydu. Bir tek hareket. Az önce zina edecekken teke tektiler. Bakın Allah açık olanı da bilir, gizli olanı da bilir. يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى Gizliydi o anda. Yanında bir kadın vardı, başka kimse yok. Zina edebilirlerdi. Ama sadece Allah'tan korktukları için ikisi de tövbe etti. Ve Allah bu olayı o devrin peygamberine bildiriyor. Peygamber halka durumu açıklayınca bütün halk kiflin evine gidiyor ve ona rahmet dualar okuyor. Allah'ın peygamberi bizzat gidiyor, kifle rahmet duası okuyor. Bir tek haramdan sakınma, bütün insanların ve cinlerin ibadetlerinden üstündür kardeşler. Bu iş böyledir. Yalnız kaldığın zaman sakın ha deme Allah beni görmez. Allah'ın senin hallerinden gafil olduğunu düşünme. Gaflet bizimle alakalıdır. İnsanlar gafildir. Allah gafil değildir. Zikir, Kur'an'da en çok geçen ibadetlerden bir tanesi zikirdir. Bizim unutmamızı engellemek için Allah'ın Kur'an'a koyduğu bir ibadet. Fezkuruni, beni zikredin. Ezkurkum, ben de sizi zikredeyim. Beni hatırlayın, ben de sizi anayım, hatırlayayım. Beni fakirlik zamanınızda, yokluk zamanınızda hatırlayın. Ben sizi rızkımla hatırlayayım. Size rızık vereyim. Beni hastalığınızda hatırlayın. Ben size sağlık vereyim. Fezkuruni, ezkurkum bu demektir. Şimdi zikredenler ikiye ayrılıyor kardeşler. Bir, Allah'ı hatırlamak için zikredenler, tasavvuf yolunun başında yapılan zikir budur. Allah'ı hatırlamak için zikrederler. İki, Allah'ı unutmamak için zikredenler. Tasavvuf yolunda ilerlemiş dervişler, hatırlamak şöyle dursun, artık onu hiç unutmamak istiyor. Hiç unutmamak için çok çok zikrediyor. Allah-u Teala bütün ibadetleri kısıtlamıştır. Bütün ibadetlerden bahsederken ibadetin ismini zikretmiş ve susmuştur. Ama bir ibadetten bahsettiği zaman çok çok zikredin demiştir. Çok çok yapın demiştir. Hangisi o? Ya eyyühellezine amenü zikrullah. Zikran kethira. Ey iman edenler Allah'ı zikredin. Zikran kethira. Çok çok zikredin. Bakın bütün ibadetlerde her şeyimiz kısıtlı ama zikirde limit yok. Allah bize zikirde onu hatırlamada limit koymamış. Çıtayı yüksek tutmuş. Kimin istidadı, kabiliyeti ne kadar fazlaysa kendisini geliştirme noktasında istediği kadar zikirde bulunabilir. İstediği kadar fazla Rabbini anabilir buyurmuş. Şu halde sen ne yapacaksın? En başta Allah'ı hatırlamak için zikre başlayacaksın. Yavaş yavaş hiç hatırlamayan okul zikrede zikrede Allah diye diye yavaş yavaş Allah'ı hatırlamaya başlayacak her yaptığı işte. Sonra ne olacak? Zikirle ilerledikçe artık Allah'ı unutmamak için zikretmeye başlayacak. İşte bu hakikaten ilerlemiş bir dervişin mesabesidir. Allah Teala bize de nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi kardeşler, yaptığımız her işte Allah bizim işimize vakıf mıdır? Vakıftır. İnnehu huves semiul basir midir? Muhakkak ki o işitir ve görür mü? Her şeyi görür ve bilir. Peki yazışmalar hocam. Sosyal medyada yaptığımız yazışmalar. Cep telefonundan, WhatsApp'tan falan filan yaptığımız yazışmalar. Kelimeyi, cümleyi lisan ile kurmuyoruz. Sadece harfleri birleştiriyoruz ve yazıyoruz. Bunların da günahı ya da sevabı var mıdır? Konuşmak ne ise yazı da bunun gibidir kardeşler. Fıkıhtan bir ölçü getireceğim. Bir erkek hanımına ister yüzüne karşı seni boşadım der ve onu boşamış olur. İsterse cep telefonundan ya da mektupla bir yazıya yazar. Hanımım falancayı boşadım. Dediği zaman bir nikahla onu boşamış olur. İster bunu cümle olarak kullansın, isterse yazı olarak yazsın. Bir nikahla boşamış olur. İsterse tekrar ona geri dönebilir. İki nikahla hayatına devam edebilirler. Ancak anlatmak istediğim şey şu. Bir adamla sosyal medyadan ya da telefondan yaptığın konuşmada küfretmen neyse, ona yazı olarak o cümleleri, o kirli cümleleri yazman da aynı mesabededir, aynı ölçütedir. Bir insanı bir hayra davet etmen, kelime olarak, cümle olarak, canlı bir şekilde cümle kurman nasıl sevap kazandırırsa, yazı olarak yazman da ve sosyal medyada insanları İslamiyet'e davet etmen de aynı şekilde sana sevap kazandırır. Bunu bu şekilde öğreneceksin. Yaptığın bir video, Allah gizliyi de açığı da bilir. Çektiğin bir video, ister bu videoyu tek başına izlersin, gizli olur. İster bu videoyu sosyal medyaya koyarsın ve herkes izler. Artık bu açık olur. İzleyenler hakikaten bilgi doğru bir bilgiyse, faydalananların tamamından sen de sevap kazanırsın. Bilgi yanlış bir bilgiyse, İslam'a uymayan, İslam'ı tahrif eden bir bilgiyse, dinleyen ve onunla amel eden herkes tarafından günah kazanırsın. Onların günahlarının bir misli sana yüklenir. Bakın, meşhur reformist hocalardan bir tanesinin videosunu gönderdiler bana. Reformist hoca aynen şöyle diyor. Uydurmuşlar bir şeyi 14 asırdan beri. Uydurmuşlar bir şey. Neymiş o uydurulan? Kadınlar adet günlerinde, kanamalı günlerinde namaz kılamazmış, oruç tutamazmış. 14 asırdan beri Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslamiyet'te nasıldır? Kadınları adet görmeye başladığı anda 7 günle 10 gün arası bunlar ne oruç tutabilir ne namaz kılabilir. Allah onlardan muaf etmiş. Şimdi bu reformist ne diyor? Yeni bir din getiriyor. Muhammed Aleyhisselam sahabileri ve bütün ümmetin uygulamasını inkar ediyor ve yeni bir din getiriyor ve şöyle diyor. Kadınlar beni dinleyin. Bu bilgi yanlıştır. Ramazan geliyor. Ramazan'da adet gördüğünüz zaman oruç tutmaya devam edin, namaz kılmaya devam edin. Sohbetimin başında verdiğim fetvaya bir kere daha dönüyorum. Bir insan abdestsiz bir şekilde secde ederse ne olur? Dinden çıkar. Bir insan cünüp bir şekilde secde ederse, mescide giderse ne olur? Dinden çıkar. Çünkü hayızlı ve cünüp mescide giremez. Hadis-i şeriftir. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor. Sense ne diyorsun? Yok ben girerim. Ben namaz da kılarım. Abdestsiz bir insan Kur'an'a dokunamaz. Abdestsiz bir insan namaz kılamaz. Önce abdest alması gerekiyor. Hadisten temizlenmesi gerekiyor. Bu ise ne yapıyor? Fetvayı öyle bir ileriye götürüyor ki kadınların yüküne yük bindiriyor. Güya kadınların yükünü hafifleteceğiz diyor. Reformistlerin görüşü ne? Biz Müslümanların yükünü hafifletmek istiyoruz. Geminin içindeki yükün tamamını boşaltmak istiyoruz. Anlattığım o papazın yapmak istediği gibi. Geminin içindeki yükün tamamını boşaltacağız. İslam'ı hafifleteceğiz. Kadınların sırtındaki özellikle, kadınların sırtındaki yükleri hafifleteceğiz diyorlar. Kadının sırtındaki yükleri hafifletiyor mu bu? Ağırlaştırıyor mu? İslamiyet ne diyor? Kadınlar hayız halindeyken oruç tutamaz, namaz kılamaz. Bunlar ne diyor? Hayır, oruç tutar, namaz da kılar. Yüküne yük katıyor. Ama işin tehlikesi bunu yapan kadın dinden çıkıyor. Dinden çıkıyor. Ama böyle sapık fetvalar vermiş olmalarına rağmen bir hırsız pişkinliğinde, bir arsız bir hırsız pişkinliğinde hem mal çalıyor hem de diyor ki biz iyilik yapıyoruz. Sen hırsızsın oğlum, sen mal çalıyorsun. Sen İslamiyet'i inkar ediyorsun. Ama diyor biz iyilik yapıyoruz. Bunu bir misalle yakınlaştıracağım. Bir hikaye. Bir köyde bir değirmenci vardı. Değirmencinin vazifesi neydi? Kendisine getirilen buğdayları değirmen taşına atıyor ve onları un haline getiriyor. Öğütüyor. Un haline getirirken yaptığı her çuvaldan 2-3 tane avuç alıyor, kendisine çalıyor. Allah gizliyi de bilir, açığı da bilir. Bakın insanlar bunu görmüyor. Çuvalın içinden diyor iki tane avuç alsam ne olur? Çalıyor ve kendisine koyuyor. Bunun dışında yaptığı işin ücretini de alıyor. Hem ücret alıyor hem de onların hakkından çalıyor. Üç kişi, beş kişi bütün köylü bu olaya vakıf oluyor. Biliyor fakat beldede başka bir değirmenci olmadığı için kimse arası bozulmasın diye ses çıkartmıyor. Olayı kendisine bildirmiyor, kavga yapmıyor. Yıllar geçiyor, aylar geçiyor, adam geliyor ölüm döşeğine. En yakın akrabası ziyaretine gidiyor ve diyor ki bak sen zannetme ki bu köylüler cahildir. Sen zannetme ki bu köylüler senin hırsızlık yaptığının farkında değildir. Allah bildiği gibi bu köylüler de üç çalarsın, beş çalarsın, altıncısında Allah Teala seni rezil eder. Bütün köylüler senin mallarını çaldığını, unlarını çaldığını biliyor. Şimdi sen yarın öbür gün öleceksin. Bize yaptığın bazı iyilikler varsa bunları söyle. Bu insanlar sana arkandan hırsız derken benim akrabamsın ben bari diyeyim ki şu iyiliği de vardı. Mahcup olmayayım, rezil olmayayım. Seni savunayım. Senin bu insanlara yaptığın bir iyilik yok mu? Bir dula, bir yetime, birkaç arpa dahi olsa, birkaç avuç dahi olsa un vermişliğin yok mudur? Bana birkaç iyiliğini söyle. Adama böyle söylüyor akrabası. Hırsız şöyle diyor ya sen ne diyorsun ya? Ben kime ne kötülük yaptıysam ikimisi de iyilik yaptım. Yaptığım her kötülükte bir iyilik vardır benim diyor. Pişkinliğe bak. Amerikan pişkinliğinde. Hem atom bombasını atıyor hem de biz bütün dünyaya iyilik yaptık diyor. Amerikan pişkinliği. Meşin suratlılar. Akrabası diyor ki ya sen ne diyorsun ya? Ne iyilik yaptın sen bu insanlara? Ben diyor bunlar buğday un çuvallarını eşeklerine taşıtıyorlardı. Her un çuvalından 2-3 avuç unlarını eksilttim ki diyor eşeklere fazla yük vermesinler diye. Unlarını bundan dolayı çaldım diyor eşekleri düşündüğüm için. Allah beni bu hayvan sevgim dolayısıyla affedecektir diyor. Çünkü ben onların eşeklerini yüklerini affettim diyor. Bak nasıl fetvayı kendisine yontuyor görüyor musun? Nasıl yontuyor kendisine? Adam geliyor senin arabandan gece vakti benzini çalıyor. Hortumla çekiyor benzini, çekiyor benzini. Benzini %10'a indiriyor. Sabahleyin de şöyle diyor arkadaşına. Ya benim gece onun komşunun benzin deposundan hortumla benzinini çektim ama diyor. Fazla sağa sola gezmesin diye yaptım diyor. Fazla boş işler uğraşmasın diye yaptım. Ben sevaba girdim diyor. Fetvayı kendi kendine veriyor. Hem hırsızlık yapıyor hem pişkin. Nefis müftüsünden fetva alanlar için Allah-u Teala'nın her emrine bir bahane, bir kaçış yolu vardır. Fetvayı nefis müftüsünden alıyor. İşte bu sapkın hocalar da aynı bu hırsız gibi. Hem milletin imanını çalıyor hem de diyor ki biz iyilik yapıyoruz. İnnehu ya'lemul cehra ve mâ yehfe. Allah açık olanı da bilir. Gizli olanı da bilir. Kalbinizdeki niyetinizi de bilir. Sırf kitaplarınızı biraz daha fazla satasınız diye radikal söylemlerde bulunuyorsunuz. İnsanların dikkatini çekeyim, beni daha fazla dinlesinler, kitaplarımı satın alsınlar. Ama Allah'ın dinini tahrif ediyorsunuz. Ayşe anamıza geldi bir sahabi kadın. Dedi ki ey Ayşe, hayız halindeyken namaz kılabilir miyiz, oruç tutabilir miyiz? Ben Kur'an'ın tamamını okudum, bu konu hakkında bir hüküm görmedim. Ayşe anamız ne buyuruyor? Yahu sen Haruriye misin? Sen terörist misin? Haruriye demek hariciler demektir. O dönemin ilk teröristleri haricilerdi. Şimdiki DAEŞ gibi, PKK gibi, FETÖ gibi. Haruriye, terörist. Sen Haruriye misin? Haruriye'nin özelliği ne? Biz sadece Kur'an'a bakarız. Sünnete, hadise, mezhebe bakmayız. Sahabiye bakmayız. Kur'an ayetinde ne diyorsa biz ona bakarız. Başka bir şeye bakmayız. Buna terörist denir. Din teröristi. Sen Haruriye misin? Muhammed Aleyhisselam zamanında biz oruç tuttuğumuzda, hayız olduğumuzda bize derdi ki, oruç tutmayın, namaz kılmayın. Haliniz geçtiği zaman namazları kaza etmeyin ama oruçları kaza edin. O aybaşı halimiz geçtiği zaman da bize derdi ki, namazları kaza etmeyin, Allah onu sizden affetmiştir ama oruçlarınızı kaza edin. Biz de Ramazan'dan sonra oruçlarımızı kaza ederdik. Bu hadis-i şeriften dolayı ümmet 14 asırdan beri bu kadınlar, oruç tutmaz, namaz kılmazlar. Peygamber, sahabiler ve bütün ümmet, milyarlarca Müslüman, 14 asırdan beri böyledir. Ama şimdi din hırsızları geliyor ve diyor ki, o yanlış, peygamber yanlış anlamış, sahabiler yanlış anlamış, ümmetin alimleri ve bütün ümmet yanlış anlamış, biz Kur'an mealini okuduk, biz öyle anlamadık. İşte bunlar Haruriye'dir. Din hırsızları, din teröristleri. Allah bu sapkınları gittikleri bu batıl yolda kurtarsın inşallah. Hidayet versin. Hepsine hidayet versin. Amin ya mu'in. Geçen hafta çok keyiflendiğim bir haber var. Onu okuyacağım. Ne oldu geçen hafta? Bir füze rampası yaptık. Bu ülkede artık bayrak ipi yapmaktan çok daha önemli şeyler de yapılıyor kardeşler. Füze rampası. Menzilimiz de şu anda 280 kilometre öteden nokta atışı yapabilen füzeler icat ettik bu ülkede. Allah'a hamdolsun. Yeterli mi? Yeterli değil. Yeterli değil. Bakın, Kuzey Kore'nin füze limiti ne biliyor musunuz? Menzil 2000 kilometre. Kuzey Kore, puta tapan adamlar. Puta tapıyor bunlar. 2000 kilometre menzili füze yapmış. Biz bu işe daha yeni girdik. Yavaş yavaş asliyetimize, Osmanlı hüviyetine döndüğümüz için Allah-u Teala kuvvetimizi arttırıyor. Kalitemizi, iman kalitemizi arttırdıkça Osmanlı'dan daha kuvvetli olacağız inşallah. Bu daha başlangıç. Sadece anahtarı bulduk, kapıyı açtık. Şimdi odaya girdik. Sarayın içine gireceğiz. Yeni saraylar inşa edeceğiz. Yeni silahlar inşa edeceğiz. Bütün dünyaya patronun kim olduğunu göstereceğiz. Tıpkı sahabinin gösterdiği gibi, tıpkı dedelerimizin gösterdiği gibi. Allah bize o günleri göstersin inşallah. 280 kilometre ne demek? Bu füzeyi ürettiğin anda ve bütün basına bunu ilan ettiğin anda, bütün dünyaya ilan ettiğin anda, İsrail ülkesinde 15 yaşında kız çocuğunu öldüreceği zaman bir kere daha düşünür. 12 yaşında erkek çocuklarını kurşuna dizeceği zaman Siyonist İsrail bir kere daha düşünür. Türkiye'nin menzili 280 kilometre. Bizi vurabilir der. Elinde bir koz olur. Korkutursun. Kim bu işe imza attıysa mühendis kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Allah bin kere razı olsun. Amin. Amin ya mu'in. Bir tane haber okuyacağım kardeşler. Hem kapatacağım. İngiltere'den bir haber okumam lazım. İslamofobi, İslam'ı korkutucu bir din olarak gösterme saplantısı İngilizlerin. Manchester polisi Müslümanlardan özür diledi. İngilizler Müslümanlardan özür dilemiş. Olacak şey değil. İslam'ın en büyük düşmanı kimdir? İngilizlerdir. İngilizler. Yani üç tanrıcılar. Manchester polisi yapılan IŞİD tatbikatında Allahu Ekber diye bağırılmasına yönelik eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür diledi. Trafford merkezinde düzenlenen tatbikatta siyah giyinen bir saldırgan alışveriş merkezine girip elindeki bombayı Allahu Ekber diyerek patlattı. Ve hemen yanında küçük bir patlama oldu. Niye bunlar Allahu Ekber deyip patlatıyor? Çünkü İslam bu diyor. Kurdular Amerika, İngiltere ve İsrail bir terör örgütü kurdu. DAEŞ. Biliyorsunuz DAEŞ. IŞİD değil. İslam devleti falan değil bu. DAEŞ. Terör örgütü. Bunu kim kurdu? Amerika, İngiltere ve İsrail. Kendi ajanları itiraf etti. Bunlar bu örgütü kurdu. Tek bir amaçları vardı. Dünyaya İslam'ı kötü göstermek. İşte İslam bu demek. Şimdi İngilizler de bir tatbikat yapmış. Tatbikat esnasında adama siyah bir şey giydiriyorlar. Alnında bir tane bant. Bantta da La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah yazıyor. Tevhid. İşte İslam budur diyor. Bombayı da patlatıyor ama patlatırken o kelimeyi söylüyor. Kilit kelime. Allahu Ekber! Müslüman bomba patlatır demek istiyor. Müslüman sivil düşmanıdır demek istiyor. Bilinçaltına insanların bunu vermek istiyor. Ki insanlar İslam'ı araştırmasın. Sosyal medyada olay tepki topladı. Yaklaşık 800 gönüllünün de katıldığı tatbikatta mağdur rolündekiler de yere yattı ve yardım çığlıkları attı. Yerdekiler de dümdüz uzanıyor ve şöyle yapıyor. Help! Help me! İmdat bize! Yardım edin bize! Diyorlar. Polis olası bir saldırıya karşı birliklerini denemek için böyle bir tatbikat yaptıklarını söyledi. Fakat saldırganın Allahu Ekber diye bağırması sosyal medyada büyük tepki topladı. İslamofobi ile Mücadele Kurulu Toplum Güvenlik Forumu açıklamasında bu tip şeyler basma kalıp düşüncelere teşvik ediyor ve bizi daha fazla bölüyor. Bunlar Müslüman karşıtı nefret suçlarını artıracaktır dedi. Kabul edilemez, özür dileriz. Manchester Belediye Başkanı ve polis ile suçtan sorumlu yetkili Tony Lloyd, tatbikata katılanların Allahu Ekber diye bağırmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Polis de saldırıyı mümkün olduğu kadar gerçekçi yapmak istediklerini belirtip, fakat sahte saldırı sonrası dini söylemlerde bulunmak kesinlikle kabul edilemez. Neden olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz açıklaması yaptı. gerçekçi olsun diye emniyetimizde çalışan bazı memurlar gerçekçi olsun diye Allahu Ekber demişler. Kabul etmiyoruz, özür dileriz demişler. Ama olay vaki buldu. Kayıtlara da geçti. Bütün sosyal medya bununla çalkalanıyor. Bunu izleyen bir Hristiyan, bir Yahudi ilk aklına ne gelir? Ha bak işte yine Müslümanlar sağda solda bomba patlatıyorlar. Burun tatbikatını yapıyorlar. Dünyada insanlığın en büyük düşmanı 7 milyar, 6,5 milyar insanın düşmanı kim? Müslümanlar. Bu bilinçaltı görüşü bütün insanlığa yaymak istiyorlar. Allah bunların tuzaklarını başlarına geçirsin. O tuzak kuranların en hayırlısıdır. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.